بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نترجيا ومجلس يتو يليو لمجلس يمشو ميونغوني ومجالس يتو زلزولينغا كيحقق معنى بدعة. Kama tulivyotangulia kusema na tukawa tunakariri kila mara kwamba jambo la bid'a linahitaji juhudi kubwa ya kulitahadharisha, na juhudi hii iwe ni yenye kukaririka. Juhudi hii inatakiwa iwe ni juhudi yenye kukaririka, kwa sababu jambo la bid'a linakaririka na soko lake limekuwa kubwa na limepata wateja wengi na lina watetezi, na kwa hakika hasa ni jambo baya, kwa sababu limelenga mahali muhimu sana katika maisha yetu ya hapa duniani na akhira, nalo ni katika amali zetu ambazo tunazikadimisha sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Limelenga katika dini yetu, dini ambayo ndio rasilimali yetu. Ad-dinu rasul mali fastamsik bihi فضياعه من أعظم الخسران، كما نسمى الإمام القحطاني رحمه الله تعالى. ديني رسل مالي كويوكي بوتيز رسل مالي هي تبات حسارة، نحسارة ينيوين الدنيا لنا آخرة. أسمتك فاني عمل كونجيا يوزوشي. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia amali hiyo haitakubalika, bali itarudishwa kwa yule aliyetenda, na haikubaliki mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni khasara, tena khasara kubwa. Na ndipo pale wanaochuoni wakaelezea kwamba bid'a ni jambo baya zaidi kuliko maasi. Kwa nini wanasema, kwa nini wamesema bid'a ni jambo baya zaidi kuliko maasi? Yani baada ya shirk nilofuatia ni jambo la bid'a kwa ubaya, kisha ndio madhambi mengine. Kwa nini wamesema hivyo? Kwa sababu wanasema mtu anapokuwa anafanya maasi, kama ni kunywa pombe au kuzini au kuiba au dhambi nyingine yoyote katika madhambi unayojua wewe, afanya huku wajua kwamba hili ni kosa na natakiwa nitubu kwa Mola wangu. Anafanya huku akijua katika nafsi yake na dhamiri ikimsuta kwamba haya ninayofanya ni makosa, yamekatazwa wazi wazi katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ninapofanya sivyo, dhamiri yake inakuwa inamsuta. Wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwafikisha wakatubia kabla ya kufa, na hao watakuwa biidhnillahi minan najin. Na wako ambao ni musirun, wakafa na dhambi zao. Nasalullah ta'ala al-afiyah was-salama ويختمنا بخير. lakini mtu ajua kwamba hili ni kosa na natakiwa niachane nalo, nafsi yake inamsabidishia mpaka huko anakotaka Allah subhanahu wa ta'ala kumwandikia. Ama mwenye kufanya bid'a anafanya amali na huku aona kwamba ni sawa, hivi ndivyo, utaniambia nini mimi? Kwa anajikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa jambo ambalo silo, akiona kwamba ndilo na yuko tayari kulitetea, yuko tayari kutoa chochote ili alipiganie jambo hilo liwe lafaa, na hali ya kuwa alifai. Na pingine wakasimama mashekhe katika mimbar, kwenye vinara, kwenye minasaba mbalimbali, wakatoa juhudi na mapovu yakawatoka, wakitetea mambo ambayo hayapo, hayakufundishwa, wakatafuta njia mbalimbali kuambia watu kwamba hili ndilo, endeleeni, msiyumbishwe na hawa mawahabi, nyinyi endeleeni na mambo yenu, mambo haya yamefanywa na shekhe fulani, shekhe fulani na shekhe fulani, na walii fulani na sajidi fulani, wazee wetu tangu zamani walikuwa endeleeni, kama alivyokuwa wakiwaambia wale watu wenye kuabudu mizimu na masanamu, wakiwaambia watu wao, animshu wasbiru ala alihatikum, nendeni na vumilieni, muendelee kuabudu, endeleeni na ibada ya kuabudu miungu yenu, achaneni na hawa wanaozungumza zungumza maneno. Kwa na hivi ndivyo watu wanavyopiana ujasiri. Kwa hiyo jambo la bid'a likawa limepata nguvu kwa sababu lafanywa katika kiwango cha kuwa ni dini, lafanywa katika sura ya dini. Na ndio maana unaweza kuona mathalan mwimba taarabu anaweza akaamua kutubu, au mcheza mziki akatubia, sasa mimi kuanzia leo basi sitaki tena masala ya kuimba na kupiga miziki, basi haya ni maasi. Lakini ni ngumu kumwona mtu mpuliza zumari au muimba mashairi na kasida na nashidi huko akasema atubu. Atubu kwa lipi na yeye amsifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Au mwingine aza katoka huko alikotoka katika kuacha mziki akaingia katika nashidi na akaanza kuimba na matarumbeta akapigwa, kwa sababu iti dini, karudi kule kule, lakini limekuja katika sura ya dini. Kwa hiyo bid'a ni kitu kibaya, kwa sababu hatarajiwi mwenye kuifanya kutubu, kwa sababu yeye aona kwamba anachokifanya ni sawa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kwamba si sawa, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo amali yoyote utakayoikadhimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini umeiweka na kuijenga katika msingi ambao sio aliyo ufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa ule ufafanuzi tuliotoa, hakufundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba ibada hii ifanyike hivi, basi amali hiyo itakuwa ni yenye kurudishwa. Haikubaliki. Sasa angalia namna watu walivyojazana katika mlango huu wa bid'a. Bid'a katika mambo ya swala, sikwambii katika mambo ya i'tiqadat, katika hizi a'mali adh-dhahir, katika mambo ya swala, katika mambo mbalimbali ya dhikrullahi wassalatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali katika haji na mengineyo. Hadith wala haraj ni mambo ya kusikitisha. Kwa hiyo juhudi inatakiwa ifanyike, si kuwakomesha na kuonyesha kwamba na kuwadhalilisha wale ambao wamepatwa na mtihani huu. La, lengo ni kuwanusuru kwa hujja, kuwatoa kule waliko na kuwarudisha katika mstari wa sawasawa. La zamani ni lile la Mtume sallallahu alaihi wasallam na zamani kwenye dini yetu. Ukisema hapo zamani, zamani ilikuwa tufanya hivi, basi zamani yenyewe iwe ni zamani ya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usizungumze zamani ukazungumza kabla ya uhuru, wakati wa mkoloni, au zamani ulipokuwa wasoma primary school huko ndio kaona zamani. La, wewe wazungumza na watu jambo la dini, wanasema sisi zamani. Zamani ipi unaozungumza wewe? Kumbe zamani ya utoto wako wewe. Hata tujalie kwamba una miaka 100, sasa zama za utoto wako ni juzi tu. Tutazungumza zamani, ni zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakikisha hizo amali unazozifanya unazifanya kwa misingi ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Sasa suala jingine ambalo linakuja hapa ni suala la kuwa, na hili nitalizungumza mwisho kabla ya kuhitimisha majlisi hii biidhnillahi alkarim, suala la mashekhe mbalimbali wamefanya mambo huko nyuma. Mbona shekhe fulani alikuwa na elimu sana, shekhe fulani alikuwa mcha Mungu sana, alikuwa ni mtu muhtaram mwenye kuheshimiwa, ajulikana sana, mashekhe walikuwa katika takwa, walikuwa na kadha wa kadha, lakini walikuwa wakiyafanya haya mambo, ina maana kwamba wao hawajui, mmejua nyinyi? Hili pia ni tatizo. Nani hili? Ni tatizo. Ukishajiwekea katika akili yako jambo hili, ni tatizo kubwa sana. Tutalitolea ufafanuzi jambo hili biidhnillahi alkarim kwa kiasi fulani, pamoja na kwamba tuliwahi kulizungumza huko nyuma katika majalisi zetu, lakini tutalikariri tena. Sasa hiki kisiwe kizuizi kwako, kisiwe kizuizi kwako kwamba mbona shekhe fulani na walii fulani na sayyidi fulani kafanya kadha wa kadha wa kadha, yeye alikuwa hajui, yeye kapotea, ina maana yeye ni mtu wa motoni? Kaenda motoni yeye, wasalimika wewe, uenda katika pepo wewe? Nani? Watu walikuwa na juhudi, lugha kama hizi zipo na mawazo kama haya yanawapitikia baadhi ya watu katika akili zao, kiasi ambacho mtu anarudi nyuma hata kama ukimpa dalili elfu. Hiyo ya kwanza. Hiyo ya pili, sawa, ina maana shekhe fulani hakuzijua? Kila ilivyo alijua, alafu hapa kuna maana ambayo wewe huijui. Ipi? Pia hajui, lakini atamtafutia tawili huyo shekhe, ili na yeye awe ana tawili ya kutokufuata ukweli. Sasa haya yanahitaji kutolewa maelezo, na yakaonekana kwamba ni mambo ya watu wasiosoma tu, bali hizo ni fikra wako nazo, mpaka watu wanaonekana kwamba ni wasomi, wana chembe chembe za ilmu, lakini wana fikra hizo na wanadai hilo, na wanataka kuaminisha watu hivyo, kwamba mtukubali vipi nyinyi na maneno haya ya jana na juzi, na kulikuwa na fulani na fulani na fulani na fulani na fulani ndo kaliasisi jambo hili. Na wengine wakafika kusema kwamba kama haya tunayafanya tutakwenda motoni, basi tutakwenda na mashehe zetu. Lakini mathalan ikitokea kwamba sisi tunaenda motoni, wao waenda peponi, tutapigana. Kuna watu walifikia kusema neno haya kwamba huyu shekhe fulani ndio alikuwa ametufundisha sisi jambo hili, kumbe ile jambo halifai, mbona yeye aende peponi alafu sisi tuambiwe tuende motoni? Sema bakora hapo zitalii, wapigana na nani? Huyu anataka kupigana naye, wewe ni nani? Allahu almusta'an. Lakini ndio haya, kwa sababu yule msingi wa man qallada aliman laqiya Allah salima, unasema hivyo, mwenye kumqallidi mwana wa chuoni basi atakutana na Allah aliyekuwa mwenye kusalimika. Na huko ahli alilm wakidhani kwamba ni hadithi, man qallada alima laqiya Allah salima. Na huko ahli alilm wanatuambia la yuqallidu illa jahil, la yuqallidu illa jahil. Sasa haya tutatolea maelezo baada ya ufafanuzi ambao nitautoa. Nitautoa ufafanuzi kwa ufupi insha Allah kiasi cha dakika 15 mpaka 20. Alafu nitarudi kwenye nukta hiyo, alafu tutatoa nafasi ya maswali. Ufafanuzi ambao nimekusudia kutoa ni majibu ambayo nilianza kuyatoa jana dhidi ya mudiri wa Shams al Maarif Sheikh Samir. Nilitangulia kusema kwamba maneno haya aliyozungumza yeye, kwa sababu amenitaja hasa kwa jina na alikuwa ni katika grupu la Shayadhili, umejiita hivyo kwa mujibu wa maelezo wa yule ambaye amenitumia hayo maneno. Yeye kwenye grupu akanirushia maneno, kuna maneno haya shekhe huyu asema hivi katika yale maneno aliyosema jana kuhusiana na yale ambayo wewe umeyazungumza kuhusu masala ya bid'a. Akazileta message zile nyingi tu, simjui mtu kwa sababu ni khabar, na khabari inahitaji tathabut ndani yake, habari inahitaji tathabut. Mimi nikayachukua maneno yale nikayarusha kwa baadhi ya watu wa karibu wa huyu shekhe, maneno haya akayazungumza kweli shekhe, akanambia nitakujibu kwa sababu nitamwonyesha mwenyewe. Baada ya siku moja akanifahamisha, bwana, nimekutana na shekhe, nimemwonyesha hayo maneno ni yake. Kiasema kuna mtu huko katika grupu lao kile pakizungumzwa kitu aleta hoja zako wewe. Kwa hiyo yeye akaona ajibu kwa maneno ni yake. Basi خلاص. Nilikuwa nataka kujua tu. Hiyo ndio hatua ambayo mimi nimeifanya. Sasa hili ni jambo la dini. Hili ni jambo la dini. Mambo kama haya, kwa sababu watu wengine wanasema, mbona sasa hujamfuata shekhe ukazungumza naye mkaelekezana? Sasa yeye alishindwa nini kunifuata akaja kanielekeza? Au mambo haya yanakwenda kwa upande mmoja tu. Pima mizani ikae sawa sawa, sio kama mizani ya Bunuwasi kama wanavyosema. Unapopima pima mizani ikae sawa sawa, iwe na pande mbili. Kwa hiyo tutayazungumza haya maneno kwa sababu ni dini na hakuna kificho. Wao husimama katika hadhara wakazungumza, wakawasema watu mawahabi kadha mawahabi kadha, kuonyesha kwamba hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameleta vurugu katika umma, wanaleta farqa, wanaleta kadha wa kadha, wenyewe tulikuwa katika mambo yetu tukienda hivi na hivi na hivi na hivi. Alhasil, wao huzungumza kwa mapana na marefu katika hadhara zao na minasaba yao, mpaka mtu mwenye kusikiliza akaona kana kwamba wana dalili na hujja kwa yale waliyoyasimamia.